Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ayet-i kerimeler bazı ilim adamlarına göre, müfessirlere göre münafıkların, bazılarına göre zayıf imanlıların bir takım hallerini anlatmaya devam ediyor. Yani 81 ve 82. ayet-i kerimelerde söz konusu edilenlerin durumu 83. ayet-i kerimede bir başka cihetten, başka açıdan şöylece ele alınıyor. وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ. Onlara güvenliğe dair, yani güvenlik muhtevasına sahip, artık iyidir, güzel bir şeydir, zafer kazanılmıştır, rahatsınız, güven altındasınız, düşmanlarınızın size zararı olmayacaktır gibi veya şu olmayacak, bu olmayacak gibi korkulan şeylerde herhangi birisinden korkmanıza gerek yok manasına bir haber geldiği vakit veya evil havfi, korkunuz, çekininiz gibi veya bu sene böyle olacak, önümüzdeki günlerde şöyle olacak gibi felakete dair korkmayı gerektiren bir bilgi ulaştığı vakit hemen eza'u bihi, onu yayıverirler. Onu yaymaya başlarlar. Bu itaatsizliktir diyor ayet-i kerime. Onu demeye getiriyor. Çünkü konu itaat konusu. İster güvenlikle ilgili, ister korkuyla alakalı olsun. Onlara haber ulaştı mı? Evvela yapmaları gereken bir takım işler var. Öncelikle bu gelen haberin hakikati nedir? Evvela bunu tahkik etmeleri gerekiyor. İkinci olarak bu madem müminlerin toplum olarak, yekun olarak, toplu olarak güvenliklerini ilgilendiriyor, onu ulul emrin iznini almadan yaygınlaştırma haklarına, hakkına sahip değildirler. Gelen haber ne olursa olsun hemen onu bugün ayarsız medya gibi yaygınlaştırmak İslam ahlakına, mümin ahlakına sığmaz. İster güvenlikle alakalı, ister korkuyla alakalı, ister müminlerin faydasına, ister zararına olsun. Bir haber aldın hemen yaygınlaştıracaksın, öyle bir şey olmaz. Tahkik edeceksin. Evvela bu işin hakikati nedir? Böyle bir şey olmuş mu? Olmamış mı? Ondan sonra benim bu işi yaygınlaştırmam, mümin toplumun, müminlerin güvenliği açısından isabetli olur mu olmaz mı? Onu sen takdir etmezsin, edemezsin. Onu takdir edecek olan mümin toplumun sorumluluk makamında bulunan kimselerdir. Bunlar kimlerdir? Ulul emrdir ve alimlerdir. İbn Abbas, ümmetin ulul emri, ümmetin alimleridir der. Cahil cühela ümmeti yönetmeye kalkışırlarsa Allah'ın dini konusunda çok yanlış yaparlar demeye getiriyor. Bu dini bilen insanlar ümmetin önünde olmak durumundadır. Bu dini bilmeyen insanlar, bu dine iman edenleri inandıkları esaslara göre yönetemezler. İslam'a göre de ilmin ölçüsü veya ilim sahibi olmak, öncelikle Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini, İslam'ın şeriatini, yani Allah'ın dinini bilmekten geçer. Allah'ın dinini bilmeyen bir kimse, eskilerin tabiriyle zamanının eflatunu dahi olsa cahildir. Hiç kimse kusura bakmasın. Alim olmanın birinci şartı Allah'ın dinini bilmektir. Allah'ın dinini bilmediğimi bilmediği oranda bir kimse, o oranda da cahildir. Çünkü Allah'ın dinini bilmeyince kendisini yaratana karşı vazifeleri nedir onu bilmez. Yaratanın kendisine indirmiş olduğu ve öncelikle bilmesini istediği ilahi kitabına karşı sorumlulukları nedir bilemez. Bu kitabın kendisine indirildiği ve biricik önder olarak tanımak zorunda bulunduğu yüce Resul'ün arkasından nasıl gidecektir bunları bilemez. Bunları bilemeyince de bunlarla alakalı olmayan ve bunların dışında kalan hiçbir bilgisinin ona ahirette bir faydası olamaz. Şimdi onun için ulul emre sorulması icap ediyor. Alimlere sorulması icap ediyor. Bu işin hakikati nedir? Bu iş nasıl yapılır? Bu iş yaygınlaştırılabilir mi, yaygınlaştırılamaz mı? Kimse kendi el yordamıyla İslam adına kendisine yol tutturamaz. Bunu ben söylüyorsam vazgeçiyorum. Benim görüşüm değil. Ben İslam adına böyle bir iş yapacağım. Yap. Güzel bir iştir. Nasıl yapacaksın? Ya işte bana göre bu yol güzeldir. Hiç kimse kusura bakmasın. Dinin hükmünün olduğu yerde bana göre yok. Allah ve Resulü ne diyor ayet-i kerime? Estaizu billah. Ma kâne li mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallahu ve rasûluhu emran en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim. Mümin bir erkek veya bir kadının eğer Allah ve Resulü bir emri hükme bağlamışsa, bir hususu hükme bağlamışsa, onlar istediklerinde, o işlerinde istediklerini yapamazlar. Mümin erkek ve kadından bahsediyor ayet-i kerime. Allah ve Resulü bir işe dair hüküm vermişse, onların o konuda istediklerini yapabilmek, istedikleri tercihte bulunabilmek hak ve selahiyetleri yoktur. Dolayısıyla İslam adına kim ne yapacaksa, kim İslam'a uygun bir iş yapmak istiyorsa onu Allah'ın ve Resulü'nün tayin ve tespit ettiği şekilde yapmak gibi bir yükümlülüğü vardır. Gelelim bugünkü Müslüman olanımızla olmayanımızla bu ayet-i kerime açısından durumumuz. Bakıyorsunuz Müslüman İyi niyetli, İslam adına bir şeyler yapmak istiyor. Bugünkü tabirle işte dine hizmet etmek istiyor. Allah'ın dinine hizmet etmek istiyor. Ben tabii Allah'ın dinini yüceltmek istiyor falan bazen öyle tabirler söyleniyor. Allah korusun. Allah'ın dini zaten yücedir. Biz onunla yüceliriz yücelirsek. Rabbim bizi bu din ile yüceltsin. Öyle değil. Yapmak istiyorsun, İslam'a hizmet etmek istiyorsun. Güzel. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. İslam'a göre bu iş yapılabilir mi? Tetkik ettin mi? Bence iyi olur diyor mesela. Yok sence olmaz. İslam'a göre bu iş hizmet midir değil midir? Evvela onu tespit edeceksin demek ki. Hizmettir. Güzel. Meşrudur. İslam o işin yapılmasını kabul ediyor. Hatta öngörüyor. Güzel. Ben bu iş için şöyle bir yol takip edeceğim. Edemez. Eğer o aldığın yol, izlemeyi düşündüğün yol, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine dayanmıyorsa, izleyemez. Basit bir örnek vereyim. Mesela, bir kimse, iki ayağı sağlamken, iki ayak üzerinde kıyama durabiliyorken, namazda tek ayak üzerinde kıyam yapabilir mi ibadet niyetiyle? Hepiniz dersiniz ki böyle bir şey olmaz, böyle ibadet mi olur? Çünkü Allah ve Resulü böyle emretmemiştir dersiniz. Doğru. Her şey öyledir. Allah ve Resulü, ayet-i kerime gayet açıktır. Herhangi bir hususta Allah ve Resulü bir hüküm vermişse, mümin olan erkeğin de kadının da o hüküm gereğince hareket etmesi icap ediyor. Oysa, bakınız şu anda Müslümanların İhtilaflarının İslam dairesi içerisindeki özellikle İslam'a hizmet etmek üzere ortada olan bütün grup ve cemaatlerin ihtilaf menşei burasıdır. İnsanları Allah'ın zikrine yöneltmek mesela bir hizmet midir? Evet. Allah'ın ve Resulünün istediği, emrettiği bir şeydir. Fakat ben böyle bir zikir yolu buluyorum. Bulamaz. Sen bulamaz. Mevcut olanı onlara telkin edeceksin. Dinde olanı onlara telkin edeceksin. Ben Allah'ın dinini hakim kılmak için böyle bir mücadele yolu öngörüyorum. Allah'ın dinini hakim kılmak her Müslümanın her zaman için hayati gayesidir. Hayatının varlığının hikmeti budur. Allah'ın dinini kendi nefsimizde, ailemizde, içinde bulunduğumuz cemiyette hakim kılmak. Müslümanın varlık sebebi budur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manası budur. Bu kelimenin İslam bayrağı olmasının manası budur. Bunu yapacaksın. Nasıl? Ya ben şöyle yaparsak neticeye varacağımızı ümit ediyorum. Hayır kardeşim, bunu diyemezsin işte. İslam'ın hakim kılınması bu yolla olur. Ben insanlara İslam'ı önce küfrü öğreterek öğreteceğim. Mesela. Önce kafirlerin bu dünyayı nasıl, hangi metotlarla istila ettiklerini öğreterek başlayacağım. Mesela. Yani böyle bir şey yapanlar var demiyorum. Faraza. Hayır kardeşim. Allah Resulü böyle mi öğretti insanları? Böyle mi eğitti? Onun izinden giden İslam alimleri ve mürebbileri böyle mi yaptı? En büyük öğretmen kim? En büyük dava adamı kim? İnsanları en muazzam şekilde eğiten kim? Eğitiminden en randımanlı, verimli neticeyi alan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? O halde bizim de onun insanları nasıl eğittiğini bilmeye ihtiyacımız vardır. Ve onun eğitim tarzını günümüze taşımaya ihtiyacımız vardır. Yoksa insan sayısınca eğitim tarzı ortaya çıkar. Ben dava adamı yetiştireceğim dersin. Yetişir yetişmez o ayrı bir konu. Belki yolun netice verebilir. O Allah'ın takdiridir. Neticeyle alakalı değil benim bu söylediklerim. Benim bu söylediklerim yaptığımız amelin Allah tarafından kabul edilebilir olmasıyla alakalıdır. Yoksa Nuh aleyhisselam verimli mi çalışmadı? 950 yıl çalıştı. Davayı tebliğ etti. Allah'ın emirlerine aykırı bir iş yapmadı ama. E gemiye kaç insan bindi? Bir avuç insan. Ona iman edenlerin sayısı bu. Ama Nuh aleyhisselam ne nasıl bir peygamber? Ulul azim peygamberlerden birisiydi değil mi? Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah'ın ulul azim peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret derken işaret ettiği yüce peygamberlerden birisidir. Demek ki bir işin doğruluğunun ölçüsü onun bizim gözümüzle beklenilen neticesi değildir. Doğruluğun ölçüsü Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olmaktır. Bu bizim cephemizden. Bir de Müslüman olmayanlar. Müslüman olmayanlar zaten ne yaparlarsa bize göre aslında insanlığa sığmasa bile normaldir. Çünkü küfür, inkar insana insanlığını bile unutturuyor. İnsanı insanlık hududunun dışına bile çıkartıyor. Onun için kafir bir muhabir mesela müftü efendinin keçisi çalınsa haberi müftü keçi çaldı diye geçer. Bu olmuş bir hadisedir. Ben kendim İmam Hatip'te öğrenciyken tarihini hatırlamıyorum maalesef. Gazete küpürü şu anda gözlerimin önünde. Şu anda gözlerimin önünde Adapazarı müftüsünün kurbanlık olarak o zaman Adapazarı müftüsü kurbanlık olarak aldığı keçisi çalınıyor. Keçi bulunduktan sonra fotoğrafını kesmişler. Keçisiyle beraber gazete haberi o resimle beraber müftü keçi çaldı diye geçti. Ve yapanın yanında kar kalıyor. Böyle hürriyet olmaz. Böyle özgürlük olmaz. İnsanlara iftira etme. Gerçeği çarpıtma özgürlüğü en azından dinimizde yoktur. Hiç kimse böyle bir gerçek bekleyerek veya böyle bir özgürlük bekleyerek Müslüman olmaz. Başkalarına zulmetme özgürlüğü yoktur. Başkalarını lekeleme özgürlüğü yoktur. Başkalarının şeref ve haysiyetine dokunma özgürlüğü yoktur. Haber vereceksen tahkik edeceksin, etmediğin takdirde de mesuliyetini çekeceksin o zaman. Bu budur. İş bugün yani net olarak, rakamsal olarak bilmiyorum ama faraza İngiltere'de bir insan haksız yere hapis yatsa, önce suçlu görüldüğü için yatıyor, ondan sonra suçsuz olduğu anlaşılsa, yattığı her bir gün için azımsanmayacak ciddi bir meblağ ödeniyor ona. Öyle olması da gerekiyor. Bu sadece onun maddi zararını karşılar. Ya manevi olarak o insanın toplumsal olarak rencide edilmesi, toplum nazarında küçük düşürülmesi, onun şeref ve haysiyetine, manevi özelliğin, manevi kişiliğine verilen zararlar nasıl telafi edilecek? Onun için İslam kötü haber yaymayı, yalan haber yaymayı, başkasının gıybetini yapmayı, başkasına iftirada bulunmaya varıncaya kadar nedir? Had cezaları vardır İslam'da. Bu had cezalarından birisi de nedir? Zina ettiği iftira olarak ileri sürülen kimse iddiasını ispatlamadığı takdirde 4 şahitle 80 değnek ceza yiyecek ve asıl o iftira ederken bir insanı toplumdan dışlamak gibi bir cinayete kalkıştığı için haksız yere ebediyen şahitliği kabul edilmeyecek diyor ayet-i kerime. İnsanların şeref ve haysiyeti öyle herkese mübah bir mal değildir ki. Dolayısıyla İslam cemiyetinde ister ümmetin güvenliğiyle alakalı, ister onların korkup tedbir almaları gereken hususlarla alakalı bir haberin yaygınlaştırılması dahi müminleri ilgilendiriyorsa toplum olarak, cemaat olarak, cemiyet olarak, ferdi dahi ilgilenirken gereken dikkati göstermenin dışında bir de bu konuda ulul emre gereken müracaatı yapmak icap ediyor. Bunu da ayet-i kerimenin devamı bize gösteriyor. وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Eğer o kendilerine gelen korku veya güvenlik ile alakalı haberi Resul hayattaydı o zaman. Günümüzde de sünnet-i seniyyesi elhamdülillah bütün haşmetiyle mevcut. Elimizin altında. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a ne kadar şükredilse azdır. O yüce Resul geldi, diğer büyük insanlar gibi bir hayat sürdü ve gitti. Bu hayatın ayrıntıları bilinmiyor ki örnek edilsin, alınsın. Değil. Onun hayatıyla alakalı ümmete kıyamete kadar yol gösterecek en ufak bir ayrıntı bile en sağlam kaynaklarla elimizde mevcut. Bundan dolayı gerçekten Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd edilse azdır. Allah-u Teala çünkü bunun esbabını, sebeplerini hazırladı bu ümmet için. Ümmet alimlerine de bu konuda çok şükür borçluyuz. Cenab-ı Allah onlara layık oldukları mükafatları ihsan buyursun. Bizleri de o ilim adamlarının yolundan yürümeyi, adım adım onları takip etmeyi nasip eylesin. Gerçekten onlara çok şükran borçluyuz. Her vesileyle bu şükran borcumuzu da dile getirmesini bilmek bizim asaletimizin bir gereğidir. Mümin olarak asaletimiz başkasının üzerimizdeki iyilikleri dile getirmemizle alakalıdır. Bunu gerektiriyor. Bir bakarsın bir insan kalkar ortada ben. Yahu biraz yavaş ol. Önce seni sen yapan Rabbindir. Bunu unutma. Sonra senin bu hale gelmen için annen, baban, hocaların, kardeşlerin, akrabaların, arkadaşların, yakınların, eşin, çoluğun, çocuğun senin kimliğinin oluşmasında katkıları olmuştur. Bunları unutma. Bunları unutma. Fazilet sahibi olmak biraz da bunu gerektiriyor. sen nesin? Kimsin? Mehmet Akif'in dediği gibi, Allah rahmet eylesin. Medyundur ona cemiyeti, medyundur ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rabbi bizi bu ikrar ile haşret. Ferdi de cemiyeti de herkes ona medyun, borçlu. Bütün faziletlerde hepimiz Yüce Resul'e borçluyuz. Dolayısıyla evvela bir meseleyle karşı karşıya kaldık mı onu ona havale edeceğiz. Ey Resul, sen 14 asır ötesinden bize bu problemimize nasıl müstesna bir nur yansıttın? O aydınlıkla o meseleyi görelim. Ondan sonra ve ile ulil emri minhum ve kendilerinden olan emir sahiplerine. İbn Abbas dediğim gibi alimler olarak açıklıyor ulul emri. Çünkü cahiller cehaletleriyle ümmeti Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine göre ne yapamazlar? Yönetemezler, önderlik edemezler. Onlardan olacak alimler. Alim oldu mu zaten mümin olacak elbette. Yani mümin olmak yeterli değil diyor İbn Abbas. Bir kimsenin senden olan ulul emr olması, senden olması için iman yetiyor. Ama senden olan ulul emr olması ek bir sıfattır. Ek bir sıfattır. Bu ek sıfata da ilim ile layık oludur. Yani Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnet-i seniyesini bilenler diyor. O zaman لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ O ulul emr arasından o meselenin hükmünün ne olduğunu çıkartmayı, istinbat etmeyi bilenler onu bilecektir. Yani bu iş yaygınlaştırılmalı mı? Belli bir sınırda saklı mı tutulmalı? Onu bilecekler ve sen de onların yol göstermesine göre hareket edeceksin ve mesuliyetten kurtulacaksın. Mesuliyetten kurtulacaksın. Müslümanlar sağ olsunlar. Bir şey zannedip bazen telefon edip soru soruyorlar. Her soruya cevap verdikten sonra bir pişmanlık kapsıyor beni, bir bilseniz. Ya Rabbi diyorum, şimdi bu insan bana sordu ve mesuliyetten kurtuldu. Ben ona verdiğim cevapla senin önünde mesuliyetten kurtulabilecek miyim? Ben o soruya cevap vermekle vebal altına girmiş olmayacak mı? Rabbim bizleri muhafaza buyur. Onun için böylelikle sen rahat edersin o zaman. Soracaksın. O da sana böyle diyecek ve sen diyeceksin ki ya Rabbi ben bu emri, bu işi filan kimse dediği için yaygınlaştırdım veya gizledim. İcabında saklı tutulması gerekir. Sen yayarsın, yay der, yayarsın. Efendim, yayılması gerekir, sana sakla der, saklarsın, sen mesuliyetten kurtulmuş olursun. Yani, bu şekilde dirayetle hareket edildiği vakit İslam cemiyetinde, bilen bilgisinin mesuliyetini taşırsa, bilmeyen de bilmemesinin kendisine yüklediği görevlerin farkında olursa ve ona göre hareket ederse, cemiyet en güzel adımlarla istikamet üzere devam eder, yürür ve gider. Ama herkes ahkam keserse, insanlar konuşma, hakkı arama güçlerini ilimden değil de ellerinde bulundurdukları İslam'ın itibar etmediği başka güçlerden hareketle ortaya koyacak olurlarsa, İslam noktayı nazarından olsun, hakikat açısından olsun, bunun fazla bir kıymeti olmaz. İstinbat, bu ayet-i kerime bu manasıyla kıyası öngörüyor, içtihadı öngörüyor. Ümmet arasında her zaman müçtehit bulunmasının zaruretini ortaya koyuyor. Müçtehit, ümmetin ihtiyacını karşılayacak kadar içtihat seviyesinde ilim adamı eğer yoksa, bundan bütün ümmet mesuldür. Bütün ümmet mesuldür. Çünkü bu gibi meseleler her zaman ortaya çıkabilir. Her zaman ilim adamlarına bu manada ihtiyaç duyulabilir. Bu meseleleri çözümleyecek ihtiyaç duyulan ilim adamı yoksa kim, nereden bulacağız, kime soracağız? Kime soracağız? Haydi Hristiyan'ın papası var, Yahudi'nin hahamı var, şusu var, busu var. Bizim alimlerimiz nerede? İşte laik hukukçuların yargıtayları var, bilmem neleri var, danıştayları var, var, var, var. Bizim müçtehitlerimiz nerede? Bizim içinden çıkamayacağımız problemlerimizi çözüme kavuşturacak ilim adamlarımız, müçtehitlerimiz olmadığı için bu sefer yeterli yetersiz herkes bir çözüm üretiyor. Ondan sonra çözüm çokluğu içerisinde her şey karma karışık ortaya çıkıyor. Ümmet öndersiz kalıyor. Ümmetin önderlerinin bu manada dirayetli, basiretli, ilmini taşıyabilen, bu da çok önemli, ilmini taşıyabilen alimlerin olması icap ediyor. Ümmetin de gerçekten onları hakkıyla korumak ve yetiştirmek için üzerine düşen sorumluluğu ifa etmesi gerekiyor. İstinbat kelimesi Arapçada suyu kaynağından çıkarmak demektir. Bu çok önemlidir. Kelimenin bu manası ve bu manadaki bir kelimenin burada kullanılması çok önemlidir. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ O ülül emr arasında, İbn Abbas'a göre alimler diyeceğiz, bütün alimler demek ki istinbat etmeyebilirler. O güçte olmayabilir. Aralarından o ilmi suyu kaynağından çıkarır gibi kaynağından çıkartabilecek olanlar bileceklerdir. Var mı ümmetimiz arasında doğusundan batısına kadar yeterli sayıda, yeterli keyfiyette suyu kaynağından çıkartabilmek gibi ilmi, İslam'ın meselelerinin çözümünü kaynağından çıkartabilen alimimiz, yeterli alimimiz? Ben bildiğim kadarıyla yok. Ben de dahil olmak üzere hepimiz bundan mesulüz. Hepimiz bundan mesulüz. Vaktiyle bir hocamızdan şöyle bir şey dinlemiştim. Diyor ki, varlıklı bir kimseyle konuşuyorduk. Dedi ki, işte benim 4 tane çocuğum vardı. Birisini şu teknik fakültede okuttum. Onun okuması değil bak. Tercih etse çocuk, ben dese ki bu, ona bir şey demem. Okuttum. Onu burada okuttum, burada okuttum. Şuraya bakın. 4'üncülerin kafası pek çalışmıyordu. Onu İmam Hatip'e verdim. İşte bizim yanlışımız burada. Dini ilimler en ileri derecede zekayı gerektirir. İmam Ebu Hanife herhalde zekası kıt olsaydı veya adamın dediği gibi kafası çalışmayan birisi olsaydı herhalde İmam Ebu Hanife olamazdı. Değil mi? Budur. Dolayısıyla ümmetin en parlak zekalarının, en büyük gayretlerinin, parlak zeka, büyük gayret, ince anlayış, feraset, İlim yolunda yorulmak bilmeyen kabiliyetlerin İslami ilimlere yönelmesini sağlamak icap ediyor. Bu konuda Müslümanların önünü açmak icap ediyor. Ve bu konuda özellikle bu alana yönelteceğimiz insanların evvela yaptıkları işin ne kadar büyük olduğunu anlatarak öbürleri karşısında komplekse kapılmamalarını da sağlamak icap ediyor. Çünkü bizim ciddi başarısızlığımızın sebeplerinden birisi de adam diyor ki kardeşim diyor, tamam diyor, ben İmam Hatip'i okuyorum ama üniversite imtihanlarına giriyorum. İmam Hatip'te okuduğum meslek dersleriyle alakalı tek bir soru çıkmıyor. Doğru. Öğrencimiz 2. sınıf 8 yıl okuyor. 8 yıl okuduğu 8 yıl içerisinde 3 yıl mı ne? Din bilgisi, kültürü, din kültürü, ahlak bilgisi okuyor. OKS imtihanlarına giriyor, diğer imtihanlara giriyor. Din bilgisiyle alakalı kaç tane soru çıkıyor? Böyle şey olur mu? O zaman niçin çalışsın o zaman? İnsanımızı bu hale getirmiş. Dolayısıyla bu ilimlerle, İslami ilimlere yönelen insanın dünya beklentisi olmaması gerektiği ve bundan dolayı da komplekse kapılmaması gerektiğinin ona anlatılabilmesi ve bu konuda ona güvenmesi, Rabbinden kendisine ihsan edileceklerin bunların hepsinden çok daha hayırlı olduğunun bilincinin, şuurun ona verilmesi icap ediyor. Tabi bu eğitimle alakalı İslam noktasında veya İslami ilimlerde eğiteceğimiz insanların bu gibi handikapların olduğunu bilmemiz ve onları bu konuda gerektiği gibi itminana kavuşturmamız icap ediyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Ne kadar büyük bir hakikat. Ümmet böyle bir ilahi rahmete mazhar olduğu için her zerre, her vakit mümin olarak şükretsek azdır. Bakın, eğer Allah'ın üzerinizde lütfu ve rahmeti olmasaydı ne olacaktı? لَتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا Çok az haller dışında kesinlikle şeytana tabi olacaktınız. Mümin işte ona baksın. Ona göre kendisini ve başkalarını değerlendirsin. Bu insan Allah'ın lütfuna ve rahmetine veya kişi olarak her birimiz Allah'ın lütfuna ve rahmetine ne kadar mazharız? Mazhar olmadığımız oranda da şeytana uyacağımızı bilin. Eğer o mazhariyet olmasaydı, eğer Allah'ın lütuf ve rahmetine nail olmasaydık, lütuf ve merhameti üzerimizde olmasaydı, Cenab-ı Allah affetsin, elbette şeytana uyan adımlarımız vardı ama daha fazla olacaktı. Bu sefer, şimdi uymadığımız, şeytana uymadığımız haller istisna, inşallah öyledir. O takdirde şeytana uyduğumuz haller çoğunlukta, uymadığımız haller istisna olurdu. Şu anda hamdolsun uyduğumuz haller bir istisnadır. Eğer bu lütuf ve rahmet olmasaydı, şeytana uymadığımız haller istisna olacaktı. İşte bundan dolayı Allah'ın lütuf ve rahmetinin üzerimizde olduğunun şuuru bize yürüdüğümüz yolun güzelliği, doğruluğu konusunda ayrı bir itminan verir. Ayrı bir kalp huzuru verir. Bu lütfa, bu rahmete ben mazharım. Mazhar olduğumu biliyorum. Neye dayanarak? Çünkü onun gösterdiği yolda yürümeye çalışıyorum. Bu az bir lütuf mudur? Şeytanın peşinden gitmek kadar büyük bir felaket olur mu? İşte mümin olmak, İslam'a göre yaşamak, bu ilahi lütfa mazhar olmak ve sonu hüsran olan şeytana tabi olmaktan bir kurtuluştur. Cenab-ı Allah'tan bizleri her geçen gün dini hakkındaki ilmimizi, basiretimizi, ferasetimizi artıran ve kendisi de biz artırmak istedikçe daha fazlasını İhsan edip verdiği kullarından eylesin. Onun ilahi lütuf ve rahmetinden son nefesimizle dahil olmak üzere hiçbir vakit bizleri uzak tutmasın. Şeytanın izinden bizleri muhafaza buyursun. Sırat-ı müstakimden bizleri, soyumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi ve bizi sevenleri ayırmasın. İmanımız dolayısıyla bizden nefret edenleri, bize kızanları da Allahü Teala, yani hepsine mümkün olmaz tabii çünkü Allah'ın muradına aykırıdır. En azından layık olanlarına, iyi niyetlilerine, ıslahı kabil olanlarına hidayet versin ve onları ıslah etsin. Cenab-ı Allah hepimizi sırat-ı müstakimden tekrar ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.